صحیح مدلی دا سرنامه ویلی او حدیث پاتې وکنه کسه شو خ باب الوکاله فی الصرف والمیزان دا سرنامه ویلی و معنا کوي بیع صرف نقد په نقد او شخرسوی دیتا صرف وی میزان تلته وی دلته مراد دی تلل شوی سیزو چې کم سیس په تول باندې خرسیږي الکه په نقدو کې د نقدو په خرسولو او غشتلو کې ځان له وکیل نیول دا جایز دی که دا جایز نه دی زه یو سړی له روپۍ ورکم چې دا لاړ شه ته زما وکیل شه او ما له په دې ریالونه واله دا جایز دی که نه یا ریالونه راوالم ورته ویم مالې پیروپۍ راواله دا جایز دی که نه یا د ټول سیز دی الکه دا پیسې واله ته زما وکیل شه بازار نه ماله یو سیر کجورې راوړه دوه سیره کجورې راوړه یا زما دا کجورې خرڅې که دا صحیح دی که دا صحیح نه دی نو پرون تاسو مسله ویلې وه چې بالکل دا جایز دی بالکل یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ځان له وکیل ونیوه په خرڅولو د سونې کې حضرت عمر سره یو ښایسته لوښی و ښکلی چې څه ډېر په عجیبه طریقه جوړ و دی یو سړي له ورکه وایي دا یو سه بازار کې زما دپاره خرڅ که په دې راله ساده چاندي ساده سونه راوړه دې لاړ هغه یې وله خرڅ که او خبره تاسو کړې وه لویه کیسه وه دارنګې عبدالله ابن عمر هغه ته دا چا پیسې وې روپۍ هغه راغې روپۍ ته غوښتې عبدالله ابن عمر سره روپۍ نه وې نو دینارونه و سره دینارونه یې راواغشتل یو سړي له یې ورکړه چې دا واله او دا قرضدار ځان سره بوزه دا دینارونه خرڅ که او په دې چې کومې روپۍ وشي نو دا روپۍ دې له ورکه هغه دې ګوره په بیع صرف کې یو سړی لګي بل سړی ځان له وکیل کوي بالکل لا جایز دی حدیث وایي خا دا حدیث حضرت عبدالمجید ابن سهیل ابن عبدالرحمن ابن عوف دا عبدالرحمن ابن عوف زوی نوسید عبدالمجید هغه روایت کوي د چانه عن سعید ابن المسیب د سعید ابن مسیب نه تاسو ویلو په مدینه منوره کې لوی شان تابعی و عن ابي سعید و ابي هريره رضی الله تعالی عنهما حضرت سعید چې بیا روایت کوي د دوو صحابهونه کوي د حضرت ابو هريره نه او د ابو سعید خدری نه دا حدیث مخکې تیر شوی و ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول استعمل هغه مقرر کو رجلا یو سړی علی خیبره په علاقه د خیبرو رسول الله یو سړی عامل مقرر کو په علاقه د خیبر چې دغه د خیبر د خلکو د باغونو نه چې کم د اسلامي حکومت کم عیسه دغه ترا غونډوه چې ګورو فجاءهم نو دې عامل دې سړی راوړو د مسلمانانو صحابو ته بتمرن جنیبن په هغه کجورو بهترو دا ښایسته چاڼ کجورې وې بهترې دی ورته راوړې هغه د خیبر عامل چې هغه کجورې به راغونډولې هغه رسول الله ته بهترینې کجورې راوړې دا چاڼ وې نو قاله رسول الله ورته وایي تپوس ته کوي چې هلکه د خیبر ټولې کجورې هم داسې دي اکلو تمر خیبر آیا هر قسم آیا ټولې کجورې د خیبر هاکسا دسی د خیبر د علاقه کچوره ټوله داسې بهتري. نو قال هغه ورته وایي نصیب داسې نه دا مونږ دا خلطې کچورې روالو خلطې چې هغې کې خمی او بدمی دا ګډې کچورې روالو مونږ یو سړي له دوه پیمانې ورکو دوه دړی او په هغې ته یو دړی ښه والو. قال دې سړي وویې انا لناخذ الصاع یقینا مونږ اخلو یو پیمانه. حضرت مونږ د دې بهترو کچورو یو پیمانه اخلو بسواعین په دوه پیمانو. دا عامې کچورې ورکو دوه پیمانې دوه دړی او په هغې باندې ترې واخلو بهترینې چاڼ کچورې یو دړی وسواعین. دارنګې دوه پیمانې ورکو دوه وسواعین دوه پیمانې کچورې الو دا بهترې چاڼې بسلاثتې په درېو. دا عامې کچورې درې ورکو درې دړی او والو پی دو دړی. فقال پیغمرسلم وی خدای دې په خیر کا دا خو بینهی سود دی کجورې په کجورو خرڅې دړی په دوه دړی دوه دړی په درې دړی دا خو سود دی دا څه کوئ. فقال پیغمبر علیه السلام ورته وایي لا تفعل مه کوه. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه سړی رالی او ځان ته دغه کوي ښه وکیل کوي وی دا عامې کچورې چې راغونډې کې عامې دا په پیسو خرڅې که اوس هغه دې وکیل ځان له مقرر که د کچورو په خرڅولو دا پیسې راواله په هغې باندې بیا بهترې کچورې واله. دا عامې کچورې راواله بازار کې خرڅه که مثلا په زر روپۍ خرڅې که دا یو معامله شوه اوس معامله بدله که دا زر روپۍ بیا راواله او په هغې باندې د دوکاندار ممانه څه واخله هغه بهترې کچورې. دا دې ګوره په اغشتلو کې هم ځان ته وکیل که او په خرڅولو کې هم ځان ته وکیل که. فقال پیغمبر علیه السلام ورته وایي لا تفعل داسې مه کوه. بیعل جمع خرسې کا دا جمع کچورې جمع هغه کچورو ته وایي چې هغه هغې کې هر قسم کچورې خم پکې وي خراب هم پکې وي. خرسې کا دا ګډې وړې کچورې بې دراهمې په روپو. دا عامې کچورې چې دا ګډې وړې دي خم شته او بد هم پکې دي دا خرسې کا په روپو. او سمبتا بیا واخله سمبتا بیا واخله بی دراهم پاغه روپو جنیبا بهتری کچورې. ما وی هغه دې په خرڅولو کې او په اغشتلو کې رسول الله دا سړی ځان له څه که وکیل که. وقال او رسول الله وی فی المیزان د تول په شي کې مثل ذالک کچورې دا خو به په هغه وخت کې په پیمانو خرڅېدې داسې د دغه خبره ده د تول خبره ده تول لکه مثلا زعفران په زعفرانو خرڅې. نو داسې وکړه هغه کم خراب زعفران چې دي هغه واله په پیسو خرڅ که په هغه پیسو باندې بیا افضل او بهتر کړه دغه واخله ښه زعفران. باب اذا ابصر الرائي والوكيل شاتا تموت او شيئا يفسخ ذبحا واصلها ما يخاف الفساد واصلها ما يخاف الفساد. سرنامك دي يوشپن كيري مزدور دی پردی رمه سری پردی چې ګوري دغلته وزه را پرېوته اوس خپېټه کوي او مري. د شپنکي له دا حق شته دی چې دی ورشي او دغه وزه لاله کړي، او چې دا وزه لاله کړه نو د دې خوراک دا جایز دی که دا جایز نه دی، دا مسله ده. ستا شپنکی دی رمه دې ده، هغې دپاره د شپنکي نیولی دی، او ما وی په دې وزو کې اوس چې دی نو یو را پرېوته مري، خپېټه کوي، او دا شپنکی ورغې او دا وزه یې لاله کړه، د دې خوراک جایز دی که دا جایز نه دی؟ حال لا دی چې پردی شی دی حرام دی او ته ځې پردی شی حلالې، یو مسله. یا مثلا ته وکیلې او د چا دپاره دې کار کې، او چې ګورې هغه کوم شی چې کې هغې کې فساد راغی، فساد، او ته ورپاسې او بغیر د اجازې د هغه سړي نه په دې کې ګوتې موتې ووي، هغه د فساد د غتې ختم کړي، دا جایز دي که نه؟ مثلا بل سړي درته ویلي دي لاړ شه افغانستان ته، ما له دغه راوړه ټماټر راوړه په پیټۍ کې درته اچولي دي کریټونو کې، چې تورخم ته دې راورسول ټک یو کریټ مات شو، چې مات شو ته خو وکیلې خالي در وړلو، تا له دا جایز دی چې اوس بل کریټ والې او په هغه کریټ کې واچوې که جایز نه دي؟ یا مثلا څه دانې پکې خرابې دي، هغه خرابې دانې دا نورې خرابوي، ته تیا خرابې دانې دغه کې لرې کې، دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ نو امام بخاري وایي دا جایز دي. اذا ابصر الراعي، کله چې اووینې شپنکې، اذا ابصر الراعي کله چې اووینې شپنکې، یو والوکیل، او وکیل یو سړی تا د یو کار دپاره وکیل کړی دی او هغه وکیل وویني، شاتن تموتو وزا چې هغه مري، دا شاتن تموتو دا د راعي سره ولګوي، ښه شپنکې دی وزې دله سری، او دې شپنکي اولی د شاتن یو وزا تموتو چې هغه مري خپېټه کوي، او شیئن یا اووینی یو شی دا د وکیل سره لګوي، یفسدو چې خرابیږي، یو شی خرابیږي، ما وی همدغه بره نه ټماټر راچولي دي چې جلال آباد ته رالې، اوس ته وی چې زه تورخم ته یو سم، هلته به هم دوه ورځې تېرېږي، دا خو به خراب شي، مدلی په جلال آباد کې خرڅ کې، لاور نه دی مال راچولی دی، چې علامونه چې پنډۍ ته راورسېدې، هغه ته وی دا خو اوس خرابېږي چې لنډې کوتل ته وړم، هلته یې وله خرڅ کې، تا ته یې ویلي نه دي او ته یې وله خرڅ کې، نو دا جایز دي که نه؟ او شیئن دا د وکیل سره لګوې، یا وکیل اووینې یو شی او یفسدو خرابېږي، شپنکي اووینې چې وزه مري، وکیل اووینې چې دا مال خرابېږي، نو څه مسله ده؟ ذبحه، شپنکي سره لګوې، شپنکي له پکارو چې هغه لال کړي، او دا لاله څه ده؟ جایز ده. یا وکیل ماما مال خرابېږي و اصلها، او دې د هغې اصلاح وکړي، و اصلها ما او اصلاح وکړي د هغې، یخاف الفساد چې دې یریږي د هغې د خرابوالي نه، نو دا جایز دی. یو طرف ته دام دی، بل طرف ته یو بلې مسلې ته اشاره کوي. پردی شی دی بغیر د اجازې نه حلال کو، د چا شی دی بغیر د اجازې حلال کو، ذبحه دې کو، د دې خوراک جایز دی که دا جایز نه دی؟ یو پردی ګډ دی، پردی او رو دی نیوه په زور په غلا، او هغه دې حلال کو، چې حلال دی که دا حلال دی که دا حرام دی؟ حال دا دی چې دا خو د بل مالک دی، هغه خو اجازه نه ده کړې. نو دا ځینې علما پالی حدیث و حضراتو کی زن علما دادی چه غوی دا حرام دی. لیکن دا سلور وارا امامان وی چه حرام ندی. خوراکی چیز دی، آن تاوان باورکی. مدلی پوشوی؟ یو غلی یا پزور دا چانه گرد بوتو. اولالی که چلالی که بیا د دې ګډ دغه ورکو مالک رضا کو تاوانې ورکو د دې ګډ خوراک دا جایز دی که دا جایز نه دی. نو دا سلور واړه امامان وایي چې خوراکې څه دی وایي که نه دا جایز دی. دا ځنې وایي جایز نه دی خو لیکن دا سلور وړې واړه امامان وایي جایز دی. امام بخاري دې ته اشاره کوي چې د چا د اجازې نه بغیر د مالک د اجازې نه بغیر یو شپنکی را پاسې د وزم ری او مالک نه پختنه نه را کړی او د حلال کړه د دې خوراک جایز دی. دغه نه دی د کعب ابن مالک زوی دی. اکثر خلک وی دا عبدالله دی سوکو یا عبدالرحمن دی. یو حدیثو دا زوی حدیث بیانی عن ابیه د خپل پلار نه چې کعب ابن مالک دی انه کانت له یقینا وی دده انه کانت له چې یقینا وی له د چا د دې کعب ابن مالک غنم اوزی ترعا سریدلی بسلع په جبل سلع کې د ده وزی وی او دا سریدې په جبل سلع کې خیر سره که موقع درته رالیله او مدینې منورې ته لاړې نو هغه غزوې خندک نه دی هلته چې خلک لاړ شي نو سبع مساجد ورته وی دی سبع مساجد سره چې کوشې غر جماعت دی نو چې د مدینې پله وګورې دا غر دی داسې غونډی غوندې شکل دی اوس خو داسې دی چې آبادي پرې راغلې ده څه ګیا مایا پې نشته او لږ وړوکې شوی هم دی دغې ته جبل سلع وی د حضرت کعب ابن مالک وزې وې او دا وزې سرېدلې په جبل سلع کې یوه وینځه واغې شپنکی وه فابصرت جاریتن نو ولیده یوې وینځې فابصرت نو ولیده جاریتن یوې وینځې لنا چې زمونږ وه کعب صاحب وایي زمونږ یوه وینځه وه او هغې ولیده بشاتن په یو وزه من غنمنا د وزو زمونږ موتن مرګ زمونږ په وزو کې یوه وزه وه او په هغې باندې زنکدن راغلی و مرګ دغې وینځې دا دغه ولیده د وزه چې وایي خدای ګدا خو دغه کېږي مري ولیده یوې وینځې بشاتن په یو وزه من غنمنا د وزو زمونږ نه موتن مرګ هغه مړه کېده نو ډېر هوښیاره وه زر لاړله او یو تیږه ماته کړه نو دا تیګه چې تاسو ماته کېده د ځینې علاقو تیږې نو دا جه تیره شي تیره پاتې شي تیره نو هغه تیره جه باندې بیا رالیله او دا وزې دغه کړه تاسو مخکې ویلي وو هر یو سیس چې تیروي او هغه وینه تویی د تیروالي د وجې په هغې باندې علاله جایز ده که هغه چاکو وي که هغه چاړه وي که هغه توره وي که هغه دا شیشه نه ده شیشه دې ماته کړې ده و یو جه داسې تیره ده په هغې دغه کې لرګی دی لرګی مات کړی دی لکه دا بانس او هغې کې داسې تیره غوندې تیلی ده او په هغې دغه کې کاڼې دی او هغه د کاڼې هغه یو طرف تیره دی او د تیروالي د وجې نه ته حلال کې بلکل جایز دی. ښه فکسرت دغې وینځې مات که حجرن یو کاڼې او د کاڼې هغه یوه جه تیره پاتې شوه فذبحتها نو دی وینځي علال کړه د اوزه به په دا کاني. فقال لهم نو کابو وی دی خپل کورنۍ خلکو ته. فقال چې کاب خبر شو نو کابو وی لهم دی خپل کورنۍ خلکو ته چې لا تاکلو تاسې مخورې الکه دا خو په چاړه نه ده لاله په چاکو نه ده لاله حتی اسأل النبی صلی الله علیه وسلم تر دې پورې چې زه پوښتنه وکړم د پیغمبر علیه السلام نه دا اوزه مخورې حتی تر دې پورې ګوره کوم ټکې وایي اسأل النبی صلی الله علیه وسلم چې زه پوښتنه وکړم د پیغمبر علیه السلام نه دا الفاظ څنګه دي اسأل او قال یا داسې وایي د راوي شک دی چې ارسل الی النبی صلی الله علیه وسلم چې زه ولیږم پیغمبر علیه السلام ته منو هغه څوک یسأله چې تپوس دې وکړي وانه سأل النبی صلی الله علیه وسلم او دې کا بیا پوښتنه د پیغمبر علیه السلام نه وکړه عن ذلک د دې او قال یا داسې وایي چې ارسل کاف صاحب سړی ولیږه پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر علیه السلام ورته وایي خورې فامره امر یې ورته وکړه بې اکلها په خوراک د هغې معلومه شوه دا خبره چې د چا شی دې بغیر د هغه د اجازې نه حلال کړو د دې خوراک جایز دی ها تاوان تاوان به ورکې مدلی خیال لري دې سند ته ګورې په سند کې د نافع نه چې دی لاندې روایت څوک کوي عبیدالله نو دی وایي چې قال عبیدالله ویلی دی عبیدالله دته خلک وایي عبیدالله ابن عمر دا د حضرت عمر صاحب د کړوسي زوی دی ښه کړوسي حضرت عمرو د هغه نوسي و د نوسي بیا زوی و کړوسي د کړوسي دغه دی زوی دی تاسو د کودې وایې د عبیدالله وایي آریان شوم آریان چې یا ربه د کعب ابن مالک وینځه څومره هوښیاره ده مو خو سړي را ته اوزه تړاقېږي مري چاړه را سره نه وي چاکو را سره نه وي همدقسې رانه مړه شي لیکن دا څومره هوښیاره وه چې نه ورسره چاړه وه او نه چاکو زر لاړه تیږه ماته کړه او په داسې طریقه یې ماته کړه چې هغه یو جای تېره وه او په هغې باندې دغه لال کړه څومره هوښیاره ده فیعجبنی په تعجب کې واچو ماله چې انها امتن ګوره دا شپنکې دا وینځه وه وینځې خو هم ته ورباندې د مسلو نه خبر نی و انها زبحت او دې په دې طریقه باندې حلاله وکړه دا خو عجیبه ده ستاسو حاشه وی د دې نه بله مسله هم ثابته شوه دا ځنې شیخان وی چې د علم نه خبر نی وی د ښځو حلاله جایز نه ده هلکه چې ښځو شی حلال که دا جایز نه دی دلته د تثابت کړه بخاری چې د ښځو حلاله جایز ده وګوره هغه دی وینځه ده او په جبل سلعه کې چې دی وینځ هغه دی حلال که اوزه او بیا رسول الله ورته وایي خورې نو ته څنګه وایې چې جایز نه دی تابعه مطابعت کړی دی د دې معتمر عبدتو عبدا عن عبیدالله د عبیدالله نه ګوره په تیر روایت کې د عبیدالله نه روایت معتمر کوي که نه قال انبأنا لکه څنګه چې معتمر کوي نو د معتمر په ځای باندې دغسې حضرت عبدم کوي بابو وکالت الشاهد والغائب وکالت الشاهد والغائب جائزتنا وکالت د حاضر او د غائب جائزتون دا جایز دی یو سړی په لنډی کوتل کې دی دلته اوسي او د خپل کار دپاره په لنډی کوتل کې ځان له وکیل ونیسي دا جایز دی که دا جایز نه دی یو سړی دی ماوې په خاریه کې اوسي په دې خپل ځای کې اوسي لنډی کوتل کې اوسي دلته موجود دی اس عذر ورته نشته او دی لاړ شي ځان له وکیل ونیسي. دا وکالت جایز دی که دا جایز نه دی؟ یو دا مسله. دویمه مسله دا ده چې یو سړی لنډی کوتل کې نشته، کراچۍ کې دی، غایب دی، او د کراچۍ نه ټیلیفون وکړي چې هلکه پلانیا مونږ کره خو د وړو یو توړه لږ دغه کا ولېږه، دلته نشته، او د کراچۍ کې دی، غایب دی، او دا هغه ځای نه دی خبر وکړي او ځان له وکیل ونیسي، نو دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ یو سړی چې غایب یې په وطن کې نی او هغه ځان له وکیل په خپل وطن کې یو سړی ونیسي، که د هرې مسلې دپاره وکیل یي تر دې پورې چې د عدالت مسلې وي که نه د عدالت، هم دا وکالت جایز دی. یو سړی موجوده نشته، لنډی کوتل نه بار اوسي، کراچۍ کې دی، سعودي کې دی، او د هغه ځای نه دی خبر وکړي چې هلکه ته زما په دې مسله کې وکیل شوې، دا خو بل اتفاق جایز دی، بل اتفاق که هغه هر قسم وکالت وي. دویم صورت دا دی چې سړی په دې ځای کې موجوده دی، موجوده موجود دی، اس عذر ورته نشته او دی ځان له وکیل ونیسي، نو په دې عامو خبرو کې خو وکیل نیول ځان له جایز دی. هلکه منډه ماله ګډ واله، منډه ماله لږې اوبه راوړه، منډه ماله لږ اوړه واله، لیکن په عدالتي مسلو کې ځان له وکیل نیول دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ دا درې واړه امامان وی یجوزو، دا جایز دی. حضرت امام شافعی، امام مالک او امام احمد سے وی بالکل جایز دی، که دا چا خوخه یو که دا چا خوخه نی، خو چې ته په دې ځای کې اوسېږې او همدلته ځان له په عدالت کې ځان له وکیل ونیسې، نو دا جایز دی که د چا خوښه یې او که نه. حضرت امام صاحب ډېر ژور ځي، هغه وایي نه، چې ته خو دلته لنډی کوتل کې په عامو مسلو کې چې ځان له وکیل نیسې، نو دا جایز دی، خو په عدالتي مسلو کې که ته ځان له وکیل نیسې او تا ته عذر دی، عذر، نو بیا هم صحیح، او که تا ته عذر نی او په عدالتي مسلو کې ځان له وکیل نیسې، نو که ستا د مخالف خوښه یي نو فبها، او که خوښه یې نی بیا ځان له نشي نیوې. مثلا ستا د یو سړي سره کیس دی، او هغه سړي دله داسې وکیل ونیوه چې هغه ستا دشمن دی، نو ته به ورته وایې زه په عدالت کې چې باس کوم، نو دا خو زما دشمن دی، څنګه ورسره دغه وکم؟ یا مثلا تا ته داسې سړی وکیل ونیسي چا بد اخلاقه دی، ته ورته وایې روره په خپل حاضر شه، پلانې راته مه وکیل کوه، په هغه سره مې په بدی مه اړوه. خیال دی نه دی؟ چې ته په خپله په علاقه کې حاضر یې، حاضر، او ته ځان له وکیل نیسې په عدالتي مسلو کې، او ستا مخالف د باندې تیراس کوي، نو کولی شي ابا درته وایي په خپل حاضر شه، دا پلانې مه وکیل کوه، دا زما دشمن دی، یا دا پلانې مه وکیل کوه، ده سره زه په بدی وړم، نو یا په خپل حاضر شه، او کنی لکه نن سبا په خپله سړی حاضرېدی نه شي ځکه عدالت کې دې مني نه، دا وکیل راواله بدل که بل دغه مقرر که ځان له وکیل مدلی خیان لري. نو دی وی باب وکالت شاهد، دا باب دی د وکالت د شاهد. یو سړی په لنډی کوتل کې حاضر دی اوسي، چرته بل خواتلی نه دی، او دی ځان له دلته وکیل نیسي. والغائب، یا غائب، یو سړی کراچۍ کې دی او د کراچۍ نه خبر وکړي چې هلکه ته زما په دې خبره کې دا کار ماله وکړه، نو دا وکالت چې دی جائزتون، دا څه دی؟ دا جایز دی. وکتبه، د هغې دپاره ثابتوي وكتب عمرو الى قهرمانه. دلته لګرویتونه مختلف دي چې دا عمر دی که دا عمر دی. زما خیال زمونږ ساسو کتابونو کې عمر دی، مدرسې ساده کې عمر دی. وكتب عمرو وكتب عبد الله ابن عمرو، او خط راولېګو، خط اولېګو عبد الله ابن عمر الى قهرمانه خپل خادم ته. قهرمان وکیل تم وی، قهرمان دغه تم وی. دا لنګری نه دی استاد صاحب، معنی کوله خانسامه. خانسامه دا دغه نه دی، دا لنګر کار چې کوي. نو خط راولېګو عبدالله ابن عمر، خط یې ولېږ الى قهرمانه اغه خپل خادم ته. وهو غائب، او دا خادم دی غائب عنه ددنه، دی اونه په شیشه لري و. اغه قهرمان ته خط ولېږو چې الکه زما بچی نه دی، که واړه دی او که غټ دی، دا غوی د سر سر سایه ورکا. ګوره قاضی بل ځای کې چرته دی، او دغه دی غایب دی، او هغه خپل خادم ته خط را لیږي چې هلکه وړوکي اختر دی، زه د کوره بار یم، زما د بچو د طرف نه دی دغه دی سرسایه ورکه. ان یزکیه، چې دی د سرسایه ورکي. عن اهله، د خپل کورنۍ د خلکو نه. الصغیر والکبیر، چې هغه واړه دي او که غټ دي. اوس ما دې ګوره، عبدالله ابن عمر غایب دی، او هغه دې خط را لیږي دغه ته خپل خادم ته چې ته زما وکیل شه، او زما د بچو د طرف نه سرسایه ورکه. نو چې د غایب نه جایز شو، نو د شاهد نه خو په طریقه ولا جایز شو. حضرت ابو هريره وی، كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، او د یو سړی په پیغمبر علیه السلام باندې، سنن، سن په عربی کې غاخ ته وی، غاخ نه اوښان نه دی، اوښان چې دی چې په کوم عمر کې وي، نو ګورئ د دوی مختلفې نامې دي، ښه مختلفې. چې اوخه د یو کال شي او دویمې شروع شي، نو که نری ابن مخاز ورته وی، چې ښځه یې بنت مخاز ورته وی، چې د دوو کالو شي درېمې شروع وي، بیا ورته ابن لبون یا بنت لبون وی، چې بیا د درې کالو شي بیا حقا بیا جزع، چې د پنځو کالو شي بیا ورته ثنیه وی. نو دا دغه دی، دا خلک وی پلانی اوخه یو غاخی دی، دوه غاخی دی، څلور غاخی دی، دا دغه یې. نو دا یو سړی و، دغه و په پیغمبر علیه کان لرجل، او د یو سړی د پاره په پیغمبر علیه السلام باندې، سنن دلته معنا کوي اوخه، مدلی سنن اوخ، من الابل د اوخانو، د اوخانو یو اوخو د یو سړی په پیغمبر علیه السلام و، خو هغه خاص اوخو ښه، چې مثلا یا یو کلن یا دوه کلن یا درې کلن یا څلور کلن. فجاءه، دا سړی راغی رسول الله ته، او یتقاضاه، هغه نه مطالبه کوله چې حضرت زما هغه اوخه ما تره. فقال، پیغمبر علیه الصلات والسلام اوی چې اعتوه، ورکې دله الکه دله اوخ ورکې. اوس ګورئ، اوخ ورکول ذمواري د چا وه؟ د رسول الله وه. ښه، الحمدلله، څه کوو جیبه نه خا ویا لکه ویم دا اوخ د رسول الله باندې ذمہ واری وا لیکن پیغمبر علیہ السلام ځان له وکیل نیسی وی الک لاړ شه زما د خوانونه یو خراواله دل ورکه فقال ابن اسلم وی اعطوه ورکه دل دوخه ځان له وکیل نیو فطلبو ناوی طلبو کو سنه دا عمر دا اغا کم عمر اوخ شو کنه اغا عمر د رسول الله په خوانو کې وکاتو فلم یجدو ندیو نموند لہو دادا پارا الا سنن مگر یو عمر والا فوق هش اغا زیادو دادا دوی چه او قتل مثلا بنتی لبون که دا پوخانو که بنتی لبون نو مثلا حقا وای دری کلن پا کیوا خلقو ویش حضرت اغا دادا دا عمر اوخ اخو نمیلاویگی فقال ان رسول الله اسلام ویش نمیلاویگی خدا خوال ورکه کن خدایم پا خیر که چه دو کلن کیگی او منگ ولی دری کلن ورکن ولی دا ناروا دا اوز دا یو سری دا بانده غوا دا وچا او تا ولی لنگ غوا ورکنو دا بدا دا ورکه واتا فقال اعطوه ورکه ولا اوهوی چه دا حق دار تا دا گوری دا غا کوی یاد ساته چه چه چا خود بانده حقی کنه او دی حق دار تا دی پورا حق پا خوشاله ورکو نو گوری دا شه دواغان قبلی گی نو بیاندازه سکو فقال نو دی سریو وی دا چه حق